program Trzeci Polskiego Radia. Jest 18. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Komisja rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zakończyła kontrolę po zaszczepieniu poza kolejnością m.in. aktorów. Liczba szpitalnych łóżek covidowych zostanie zmniejszona do 30 tysięcy, zapowiedział to minister zdrowia. Hejnał z Wieży Mariackiej być może po raz pierwszy w historii zagra kobieta. Są wnioski po zakończeniu prac Komisji Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, która badała sprawę zaszczepienia osób spoza grupy zero, w tym aktorów, polityków i ludzi mediów. Komisja, jak podano, wykazała liczne nieprawidłowości w organizacji szczepień przez Centrum Medyczne Uniwersytetu. W oświadczeniu czytamy, że centrum miało być gotowe do szczepień 4 stycznia, czyli dzisiaj, ale pierwsze dawki szczepionek dotarły do niego już 29 grudnia. Jak podano, były rozmrożone, dlatego trzeba je było wykorzystać do końca roku. W związku z tym zdecydowano się zaproponować szczepienia dodatkowym osobom. Wynikało to z obawy, że nie uda się ich wykorzystać w pełni w okresie świąteczno-noworocznym, podano. Zaznaczono też, że rektorowi nie zostały przedstawione listy zgłaszanych do szczepień osób i nie znał kryteriów kwalifikacji do szczepień. Według wcześniej ujawnionych informacji okazało się, że szczepieniom poddano 18 osób spoza grupy zero, w tym aktorów, m.in. Krystynę Jandę, ale też byłego premiera Leszka Millera czy dyrektora programowego TVN Edwarda Miszczaka. Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że liczba szpitalnych łóżek covidowych zostanie zmniejszona do 30 tysięcy. Jak wyjaśnił, ta decyzja będzie uwzględniała warunki epidemiczne w poszczególnych województwach. Sytuacja w poszczególnych województwach wcale nie jest taka sama. Na poziomie całego kraju mamy stabilizację zachorowań. Niestety są regiony, w których krzywa zachorowań rośnie. Do takich trzech województw należy kujawsko-pomorskie, zachodniopomorskie, warmińsko-mazurskie. Tam nie będzie zmniejszania liczby łóżek, bo sytuacja tam w przeciwieństwie do reszty województw ulega pogorszeniu. Minister przypomniał, że w polskich szpitalach jest obecnie około 34 tysięcy łóżek przeznaczonych dla pacjentów covidowych. Około 17 tysięcy z nich jest zajętych. Dzisiaj resort zdrowia poinformował też, że w ciągu 3 miesięcy planuje zaszczepić 2 miliony 900 tysięcy Polaków, jeśli nie będzie problemów z dostępem do szczepionki. W Niemczech lockdown ma być przedłużony do końca stycznia. Donoszą o tym tamtejsze media. Różnice zdań dotyczą wciąż szkół i przedszkoli, które w niektórych landach mają zostać otwarte już 11 stycznia. Ostateczna decyzja zapadnie jutro. O przedłużeniu lockdownu do 31 stycznia poinformował najpierw dziennik Bild. Przesłanki uprawdopodobniające tę informację przedstawił dziś także rzecznik rządu federalnego. Ostatnie dni pokazały, że jeszcze nie wszędzie wszystko przebiega optymalnie. Wobec tego pewne decyzje będą potrzebne, powiedział Steffen Seibert po dzisiejszym spotkaniu Angeli Merkel ze swoimi ministrami. Ostateczna decyzja o rozciągnięciu blokady do końca stycznia ma zostać podjęta jutro w Urzędzie Kanclerskim na posiedzeniu z premierami krajów związkowych. Różnice zdań dotyczą przede wszystkim szkół i przedszkoli, przy czym zdaniem Steffena Seiberta w tej sprawie nie należy się spodziewać jednolitego rozwiązania. Szefowie niektórych landów chcieliby już za tydzień powrócić do stacjonarnego trybu nauczania. Lockdown w Niemczech obowiązuje od połowy grudnia i miał trwać do 10 stycznia. Otwarte są jedynie sklepy z artykułami pierwszej potrzeby, banki i apteki. Dziś odnotowano w Niemczech prawie 10 tysięcy nowych przypadków koronawirusa. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Konsekwencje czekają uczestników nielegalnej zabawy sylwestrowej i właściciela nielegalnie wynajętych domków w Mielnie. Wszyscy złamali obowiązujące obostrzenia, mówi Monika Kosiec z koszalińskiej policji. Funkcjonariusze interweniowali w ośrodku po zgłoszeniu, że przebywa w nim dużo ludzi. Dokumentacja z tej interwencji w najbliższych dniach zostanie przekazana do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Podejmą decyzję, w jaki sposób zostanie karany właściciel tych domków letniskowych. Jeżeli chodzi o pozostałe osoby, w komisariacie toczy się postępowanie w sprawach o wykroczenia. Za złamanie obostrzeń właściciel domków może zostać ukarany mandatem do 30 tysięcy złotych. Pozostałe osoby mandatem karnym albo sprawa zostanie przekazana do sądu. W związku z narodową kwarantanną do 17 stycznia m.in. nieczynne są hotele. Jest szansa, że hejnał z Wieży Mariackiej po raz pierwszy w historii zagra kobieta. Do ogłoszonego przez krakowską Straż Pożarną naboru na hejnalistów zgłosiło się 5 osób, wśród nich jedna pani. Przede wszystkim kilkuetapowy proces weryfikacji dokumentów, umiejętność gry na trąbce oraz test sprawności. To będą najważniejsze kryteria, mówi kapitan Bartłomiej Rosiek z krakowskiej Straży Pożarnej. test sprawności fizycznej, BIP test, bieg po kopercie, podciąganie na drążku dla panów, a dla pań rzut piłką lekarską, test z akrofobii, czyli wejście na tą drabinę mechaniczną na wysokość 20 metrów i na końcu jeszcze rozmowa kwalifikacyjna ze znajomości historii krakowskiej Straży Pożarnej, ale również obowiązkowo z historii krakowskiego hejnału mariackiego. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w lutym. Tradycja odgrywania hejnału zwierzy mariackiej liczy 700 lat. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No i do zakładu, że te wszystkie wiadomości potrzebne do tego, aby zostać pierwszą hejnalistką w historii, pani ma na pewno w małym paluszku. Jutro zachmurzenie duże, na wschodzie opady deszczu, które na Suwalszczyźnie i Mazowszu miejscami mogą marznąć i powodować gołoleć. Na pozostałym obszarze opady deszczu ze śniegiem lub śniegu. Temperatura od plus 1 stopnia na Kaszubach do plus 6 na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, w górach i nad morzem okresami porywisty z kierunków północnych. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Każda pora roku jest wyjątkowa. Tak jak każdy model Audi. I tak jak legendarny napęd Quattro, który sprawdza się na drodze już od 40 lat, o każdej porze i w każdych warunkach. Sprawdź wyjątkową ofertę na modele rocznika 2020, dostępne także w bezkonkurencyjnym leasingu Audi Financial Services. Wejdź na audi.pl lub skontaktuj się z wybranym salonem. Audi. Bohaterze domu, pospiesz się! Wystartowała wyprzedaż w Leroy Merlin. Rabaty do 80% na Twoje ulubione kategorie. Narzędzia, dywany, panele podłogowe, rolety, lampy i wiele innych. Tylko do 5 stycznia lub do wyczerpania zapasów. Już dziś udaj się do sklepu lub szukaj okazji na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Chciałbym przypomnieć naszym kierowcom, żeby wyłączali światła przeciwmgłowe, jeżeli widoczność jest większa niż te 100 metrów. Jadąc na autostradzie za szturem tirów, w tej chwili jestem na A4, no to się nie da jechać. Tym nie naszym kierowcom też przypominamy o powyższym. 7,5 minuty po godzinie 18. Elżbieta Malinowska, Kuba Witkowski, Marek Zalewski, Witold Lazar. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. Dwie dwójki, siedem trójek w każdej sprawie. Kicks like a sleep twitch. My papillon, feel love when it's shone. It kicks like a sleep twitch. Sleep twitch. sleep twitch. Trójka. Program trzeci. It's a rainy afternoon, 1990. The big city. Jeez, it's been 20 years. Candy. You were so fine. With a flickering torch, I had a dream that no one else could see. You gave me love for free. Candy, candy, candy, I can't let you go. All my life hurt me real bad when you left. Hell, I'm glad you got out, but I miss you. I've had a hole in my heart for so long. I've learned to fake it and just smile along. Down on the street, Pop i Kate Pearson, Candy. 22,7 trójek, tak a propos hejnalistów krakowskich. Ja kiedyś pracowałem jako pomocnik konserwatora Wind. Ja musiałem dać na takie 15 piętro z 20-kilogramową torą nierzadko i po 5 razy dziennie wylecieć. Czyli to jest podobna wysokość jak te 30 metrów. Ja miałem kiedyś szczęście wchodzić na Wieżę Mariacką w Krakowie. Nie zazdroszczę ani panom hejnalistom, ani panu też. No ale raz można. Tymczasem przenosimy się do zupełnie innego obiektu, bo w Puławach sensacyjne odkrycie. Znaleziono tam prawdziwy skarb. Podczas remontu w kościele pod wezwaniem świętego Józefa natrafiono na wota po tragicznie zmarłej księżniczce Teresie, najstarszej córce księżnej Izabeli Czartoryskiej. Niestety część przedmiotów ukryli robotnicy, co ostatecznie wyszło na jaw. Skarb to dla nas duże zaskoczenie, przyznaje proboszcz parafii ksiądz Waldemar Stawinoga. Mam nadzieję, że się uda otworzyć. Dobrze, że plomb nie ma. To odkryto w filarze tutaj kościoła. Jest specjalna skrytka, w której te rzeczy były włożone. W tym momencie ona jest niezamurowana, bo robotnicy już ją zamurowywali dwa razy bez zgody i tak dalej, więc teraz mają zakaz dotykania się do tego. Po prostu była ich pomyłka, bo jakby robili wszystko zgodnie z projektem, to by powinni kuć tędy, a że oni zaczęli kuć tędy, to do tego się dostali. Podkomisarz Ewa Reinkozak, oficer prasowy komendanta powiatowego policji w Puławach. Policjanci zostali powiadomieni przez konserwatora zabytków o tym, że część precjozów, która została w grudniu znaleziona w kościele w Puławach podczas jego remontu, niestety zaginęła. Prawdopodobnie związek mieli z tym robotnicy, którzy wykonywali ten remont. Okazało się, że te precjoza są niezwykle cenne. To przedmioty unikatowe, dotychczas nieodkryte i prawdopodobnie należą do księżniczki Teresy, do pierworodnej, tragicznie zmarłej córki księżnej Izabeli. Dariusz Włodarczyk, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków. Znajdowały się tam m.in. srebrny imbryk, szkatułka drewniana ze srebrnymi aplikacjami, obrączka srebrna, medaliony, poduszka z haftowaną poszewką, wizerunek jakiejś dziewczynki, wykonany prawdopodobnie na kości słoniowej, szkaple z Matką Boską i krzyżyk relikwiarz i jeszcze parę tekstyliów, no i bukle włosów z siatką na włosy. Zostaliśmy powiadomieni o tym, że brakuje co najmniej pierścienia. Rozpoczęły się zatrzymania, rozpoczęły się przesłuchania. W trakcie tych czynności jeden z robotników przyznał, że rzeczywiście to on przywłaszczył ten pierścień. Maria Jaroszyńska, jestem pracownikiem Muzeum Czartoryskich w Puławach. Zachowało się niewiele pamięci po księżniczce Teresie, która zmarła w dość młodym wieku, więc jest to niesamowite odkrycie, bardzo dla nas ważne. Historia księżniczki Teresy jest niestety tragiczna. Jako kilkunastoletnia dziewczyna niestety uległa strasznemu wypadkowi. Podeszła zbyt blisko kominka i jej suknia zapaliła się od ognia. Jest taki przerażający opis tego wydarzenia, który mówi o tym, że Teresa biegnąca przez salę Pałacu Błękitnego wyglądała jak płonąca pochodnia. W wyniku ran odniesionych w tym wypadku Teresa Czartoryska 13 stycznia 1780 roku zmarła. Księżna Izabela Czartoryska bardzo to przeżyła. Jak widać, gromadziła różne pamiątki związane z córką i prawdopodobnie przenosząc się do Puław, umieściła je w kościele w Puławach. I takie to historie, pisze historia. Dodajmy, że zarzuty dotyczące przywłaszczenia dóbr o szczególnym znaczeniu dla kultury usłyszało w tym wypadku 5 osób, w tym właściciel firmy remontującej. Kościół grozi im do 10 lat. Tematem zaś zajął się Łukasz Krapczak. Portowa dzielnica. Wszystko ma słony smak. Słone włosy. Słona skóra. Słony wiatr. Luciola, Luciola, coś woła, woła mnie poprzez wiatr. Luciola, Luciola, Luciola, on znowu woła mnie poprzez wiatr. Luciola, Luciola, Luciola, ktoś woła, woła mnie poprzez wiatr. Luciola, Luciola, on znowu woła mnie poprzez wiatr. Portowa ulica. Trudno z gorąco oddychać. Nagie ramiona, obraz zamglony. Tu zdradza się tylko raz. Luciola, Luciola, Luciola, ktoś woła, woła mnie poprzez wiatr. Luciola, Luciola, Luciola, on znowu woła mnie poprzez wiatr. Luciola, Luciola, Luciola, ktoś woła, woła mnie poprzez wiatr. Luciola, Luciola, on znowu woła mnie poprzez wiatr. że jestem szalona, a to szalony jest wiatr. Słona jest nasza miłość, tak kocha się tylko raz. Po godzinie 18. Proszę Państwa, kolejna ciekawa propozycja skierowana do miłośników wybitnej literatury. W radiobooku Polskiego Radia od dziś wyjątkowa premiera, o której opowie dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. Będzie to perła polskiej literatury, powieść pod tytułem Nietota wielkiego poety i pisarza Tadeusza Micińskiego w wykonaniu Krzysztofa Kołbasiuka, legendarnej postaci Teatru Polskiego Radia, wspaniałego aktora i człowieka, który niestety w bardzo młodym wieku od nas odszedł. Tę noc mogę wam umilić opowieścią. Tylko niech kobiety nie spodziewają się, że jestem zdolny być kochankiem, nawet jeśli niejedno będę mógł wyznać o miłości, co nie było dotąd nigdy wypowiedziane. Wszystkie nasze audiobooki, czyli książki czytane, są dostępne na naszym kanale YouTube, całkowicie za darmo. Kanał nazywa się Radiobook. Zapraszamy też na naszego Facebooka, na którym umieszczamy wszystkie aktualności związane z premierami, z wydarzeniami na stronie YouTube. Tam Państwo poznacie wszystkie szczegóły dotyczące tego przedsięwzięcia. Jak korzystać z Radiobooka? Tłumaczyła Milena Madzier z Agencji Muzycznej Polskiego Radia. A co jeszcze do usłyszenia w Radiobooku? Między innymi Pan Wołodyjowski, Potop Krzyżacy Henryka Sienkiewicza, Popioły Stefana Żeromskiego, Sezonowa Miłość Gabrieli Zapolskiej, a także Ocalenie Józefa Konrada. Proszę zajrzeć do Radiobooka na YouTubie. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. 24 minuty po 18. Małomiasteczkowa twarz, małomiasteczkowa głowa, małomiasteczkowy styl, małomiasteczkowo kocham. Z małego miasta wielkie sny atakują twoje ulice. Myśliłem sobie ciebie, gdy śpiewałem głośno pod prysznicem. Ten mój małomiasteczkowy hit i małomiasteczkowe słowa, ten małomiasteczkowy rytm, melodia małomiasteczkowa. Z małego miasta wielkie sny gromadzą się na twoich ulicach. Pamiętam, bardzo chciałem tu być, na pewno dużo bardziej niż dzisiaj. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie. Przez chwilę czułem się jak Bóg, przez chwilę byłem.

buy you a piece of paradise. Take you out of this hole, out of this life. Wanna buy you a piece of paradise. Wanna buy you a piece of paradise. Take you out of the desert, get back your mind. Wanna buy you a piece of paradise. Zapraszamy do Trójki. 520, cash in my bank. 32, 34, that's my jean size. And 54 likes on my Facebook post. This is a system that I live in, and it's been here so f***ing long. And this system is made for someone, but is this where I belong? Podsumowanie dnia. Czyli w Trójce czas na ekonomię. Sylwia Zadrożna. Przejęcie Idea Banku nie zamyka drogi do dochodzenia roszczeń przez klientów, którzy nabyli za jego pośrednictwem obligacje GetBack, poinformował Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Gdyby doszło do upadłości banku Leszka Czarneckiego, inne banki musiałyby płacić dużo większe składki na fundusz. A my do tego tematu wrócimy za kilka minut. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina, że o wszelkich podwyżkach opłat i prowizji banki muszą swoich klientów poinformować. Jak wyjaśnia Tomasz Chrustny, każda zmiana powinna być przedstawiona na trwałym nośniku. Zachęcam konsumentów, aby sprawdzili aktualne stawki za czynności bankowe. Jeżeli stawki wzrosły, warto rozważyć zmianę rachunku bankowego, a jeśli posiadamy rachunki w kilku bankach, ograniczenie ich liczby. A klienci, którzy nie korzystają aktywnie z konta bankowego, mogą rozważyć posiadanie podstawowego rachunku płatniczego, który jest darmowy. Osoby prowadzące działalność gospodarczą, które korzystały w ubiegłym roku z ulgi Mały ZUS Plus i w tym roku nadal chcą opłacać niższe składki, nie muszą ponownie zgłaszać się do ubezpieczeń. Zgłosić muszą się tylko osoby, które dopiero od tego roku chcą z tej ulgi korzystać. Pierwsza w tym roku sesja na warszawskiej giełdzie zakończyła się na plusie. Indeks największych spółek zyskał ponad 1,2%. Dolar kosztuje 3,70 zł, euro 4,54, frank szwajcarski 4,20, a kurs funta brytyjskiego to 5,02 zł. Dlaczego nie mówimy o tym, co nas boli otwarcie? Budowa ściany wokół siebie, marna sztuka. Wrażliwe słowo, czuły dotyk wystarczą. Czasami tylko tego pragnę, tego szukam. Na miły Bóg, życie nie tylko po to jest, by brać. Życie nie po to, by bezczelnie trwać. I aby żyć siebie samego, trzeba brać. Problemy twoje, moje, nasze boje, polityka. A przecież każdy włos jak nasze lata policzony. Kto jest bez winy, niechaj pierwszy niech rzuci. Daleko raj, gdy na człowieka się zamykam. Na miły Bóg, życie nie tylko po to jest, by brać. Życie uczyć siebie samego trzeba dać. Doktor Piotr Bodeł-Szymala, radca prawny z monitora prawa bankowego, jest teraz naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Proces przymusowej restrukturyzacji Idea Banku, rozpoczęty przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ma głębokie uzasadnienie prawne oraz merytoryczne. Tak dzisiaj uznał Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. A co to wszystko oznacza dla klientów Idea Banku? To, że ich bank trafia teraz w zarządzanie do Pekao S.A. Z perspektywy indywidualnego klienta, ta zmiana, która się dokonuje, nie ma żadnego wpływu na bezpieczeństwo środków, które w tym banku się znajdowało. Dlatego, że to nowy bank w tej chwili w całości bierze odpowiedzialność za te środki. Lokaty na przykład są oprocentowane dalej według tych samych stóp procentowych, które były poprzednio. I wszystkie aktywa, które w tym banku się znalazły, są zabezpieczone. Tu nie ma tej reguły 100 tysięcy euro, gdzie Bankowy Fundusz Gwarancyjny ponosi odpowiedzialność, ponieważ to nie jest upadłość, tylko uporządkowana restrukturyzacja, a zatem bezpieczeństwo jest pod tym względem rozszerzone. Natomiast jest też wymiar bardzo praktyczny dla klientów, no bo teraz trzeba przejść w systemy, za które odpowiedzialność ponosi nowy bank. I tu już notujemy niestety przykre zdarzenia. Zachęcam wszystkich do zwiększonej uważności i ostrożności, ponieważ notuje się już przypadki fałszerzy czy oszustów, którzy podszywając się pod obsługę i doradców nowego banku, który zarządza teraz tymi aktywami, proszą o podawanie numerów PIN. To się nigdy nie dzieje. Wszyscy powinniśmy o tym pamiętać, że żaden doradca bankowy nigdy nie poprosi nas o podanie prywatnego numeru PIN. Tak samo jak logując się na jakąś stronę, w ramach przenoszenia tych funkcjonalności w tej chwili, warto uważać, czy ten link, pod który się logujemy, ma tę magiczną kłódkę, co oznacza, że mamy do czynienia ze stroną zabezpieczoną. Czyli na to bardzo uważajmy, bo rzeczywiście, no takie sytuacje, jak widać, oszuści bardzo szybko wykorzystują. Wiemy jednak, że dotychczasowy właściciel banku będzie się odwoływać, tak zapowiada, do instytucji europejskich właśnie w tej sprawie. Czy to może jakoś zmienić sytuację klientów, no i tego procesu, który się rozpoczął? Cały ten proces dokonuje się tak na dobrą sprawę w ramach pokłosia kryzysu 2008 roku, o którym już prawie wszyscy zapomnieliśmy, bo to wtedy Unia Europejska podjęła decyzję, żeby wypracować takie mechanizmy właśnie uporządkowanej likwidacji banków. Można wspomnieć o dyrektywie o przymusowej restrukturyzacji i rozporządzeniu w sprawie jednolitego mechanizmu restrukturyzacji. Te rozwiązania były przyjęte w 2014 roku. Co więcej, już w 2015 roku były pierwsze przypadki, kiedy skorzystano z tych rozwiązań. Tak było na przykład w Grecji. Zatem kontekst jest kontekstem europejskim tych działań. Żeby je uzasadnić, trzeba wykazać trzy rzeczy. większy. Zagrożenie upadłością banku, małą szansę na to, że sanacyjne działania podejmowane w ramach banku doprowadzą do sukcesu i właśnie ten trzeci element, kluczowy interes publiczny. Tym interesem publicznym jest między innymi stabilność systemu i tego dotyczyć będzie dyskusje dalsze, spory sądowe, etc. Dla klientów to jest kwestia neutralna. I to jest właśnie najważniejsze w tym wszystkim. Dr Piotr Bodeł-Szymala, radca prawny z Monitora Prawa Bankowego, był dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję. Podsumowanie dnia. Jeszcze 8 minut, będzie godzina 19. Zapraszamy do Trójki. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa na dziś. Elżbieta Malinowska, Kuba Witkowski, Marek Zalewski, Witold Lazar. Dziękujemy. Do usłyszenia.